Aquí comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Ja és dijous 26 de març d'este any 2015. L'horeta estupenda, no me digueu que no, eh? Les 12 i 31 minuts. Com cada dia, assistem junts en la 97.7 per a compartir el que hi ha, el que és notícia, el que ens interessa en València i la seva província. Com cada dia, estem convidats així en la vostra, en la 97.7, a València Abierta. No me digueu que no fa bon estar ja, eh? No, ja és una altra cosa. Després de dies i dies de pluja, ahir ja la cosa anava millorant poquet a poquet. I el que avui se vaticinava i és que anava a lluir i a presidir el sol el dia, pues efectivament ha arribat. Això sí que ja és primavera. Tardat una miqueta en entrar, però vaja, sí, ja la tenim així. A més, esta àvia que ha caigut, que ha estat a punt de causar algun desastre, però vaja, la cosa ha quedat ahí. Bueno, hem de lamentar, ja sabeu, dos persones que han faltat d'este últim, a causa d'este últim temporal, bàsicament per imprudències, i això no ens cansem de repetir-ho mai. Pues bé, després de la tempesta, com sempre se sol dir, no? Ix el sol, Lluís, magnífica temperatura, i tenim de cara als pròxims dies, i a veure si César Molins ens pot arribar una miqueta a la previsió ja també de cara a estos dies de Pasqua i Setmana Santa, però la cosa pinta molt requete bé. I com cada dia és important el control, la producció, la realització, s'escolta, és una cosa bàrbara el que és capaç de fer esta xiqueta Arantxa Ferrer. Què passa, artista? Hola, Chimo. Ai, molt contenta avui ja, Necessitàvem veure el sol. Necessitàvem. Jo crec que ara ja anem pac amunt, eh? Anem enfilats a l'estiu ja. I a més de cara a que les temperatures ara estes horetes ja, en les hores més centrals del dia, ja siguen una passada, un disfrute. Jo no sé si... Eres tu molt de la jardineria, Arantxa, o no molt? Bueno, tenim les nostres plantetes ahí en casa, sí, mos agrada. Sobretot al meu home, sí, sí. Quan s'ha notat este arruixó... I sobretot les plantes que són de deixar la fulla durant l'hivern i rebrotar ara en primavera, com comencen els brotets a tirar cap amunt i com ara quan cal fer el solet, va ser una passada, com els camps, les muntanyes, tot va a florir. Che, arriba la primavera, bé, ja teníem ganes. No sé què seria de nosaltres, els mediterranis, si ens clavaren, no sé, Dublín, o vete a saber, o en Alemanya, o en Düsseldorf. Bueno, que la tenim en el pensament, Tenim en el pensament a tots els ciutadans alemanys que han perdut la vida en aquest accident que, escolta, m'agrada, bueno, sempre fer una mirada valenciana, en fi, valencianitzar els esdeveniments, i avui podem llegir en el diari Levante pues el treball que ha fet el company Pedro Valero, que s'ha anat a l'aeroport de Manises, allí a parlar precisament amb la gent que aterrava a València procedent de Düsseldorf, que, com sabeu, era la destinació des de Barcelona de l'avió sinistrat als Alps. Allà continuen la difícil tasca, no?, la difícil tarea i treball de trobar en una situació tan escarpada i en un lloc tan complicat pues les restes de les persones que han faltat. Entre d'elles ja veníem comentant-ho ahir el cas de dos dones valencianes molt afincades i arrelades així tant en Meliana com en Torrent. I bé, pues el personal en preocupació, perquè clar, tornes a... Clar, ara quan te puges a un avió, i ara que en Setmana Santa igual teniu idea, no?, de fer algun viatge i dius... Bueno, bé, sí, d'acord, però caram... I no té res que veure, que sigui la companyia de més cost o de menys cost. A última hora, els accidents, quan passen, que són molt poquetes vegades, és de veres que en l'aviació és en moltíssima diferència. Això comparem en el cotxe, en la carretera, pues la diferència és abismal. El mitjà de transport més segur, sempre se diu, ja, però clar, quan perds el peu de terra i estàs allí, l'avió es tira per amunt i s'enlaira, dius, ai, ai, ai, pues sí, pues efectivament, no passarà res, no? Però creuem els dits, com en alguna declaració ha fet, pues, en fi, viatgers que arriben al aeroport de Manises procedents de Düsseldorf. I estranya també, no?, el que, bueno, s'ha filtrat de la investigació a través d'una declaració d'un dels integrants militars de la investigació al diari New York Times, i és esta qüestió de que a través de les converses de la segona caixa negra que ha aparegut, pues, pareix que un dels pilots isque fora de la cabina i no pogué entrar. I per què no pogué entrar? Si els sistemes estan habilitats en un codi per a que poguera accedir, pues és el que no se sap. Si és que l'altre pilot que queda dins li ho va impedir d'alguna manera i per algun motiu que no sabem. Bueno, en qualsevol cas, refem-nos d'este revolcó per a tots que ha sigut este accident i, bueno, reprenent el nostre dia a dia. I ja que estàvem parlant de que acaben de passar les falles, avui estem de ressaca fallera en la secció que a partir de la una i mitja tocaeta ens porta Leo Marín. I en eixa ressaca fallera volem parlar del dia després de la nostra fallera major. A veure com està Estefania, què fa durant aquests dies, què va fer aquella nit. I bueno, anticipar un poquet una xerraeta que mantindrem en ella. I volem també parlar en el col·lectiu d'espirotècnics. Estan molt preocupats els pirotècnics i els aficionats a la pirotècnia també hauríem d'estar-ho, perquè el fet de que els grans artesans i les grans firmes de pirotècnia ja no disparen en la mascletà de la plaça de l'Ajuntament, ja no concorren en els castells dels dies grans de les falles de València, hauria de fer-nos reflexionar sobre què és el que passa. I el que passa bàsicament és una qüestió econòmica. Pues que perden diners. Va dir-se'n, clar, no cobreixen els costos i que perden diners. I clar, conforme està el pati, la cosa està com per a perdre diners. I damunt de tot això resulta que hi ha una normativa que està ara mateix en fase de tramitació i que ahir Serafín Castellano, el delegat del govern, va presentar i que, sincerament, no ajuda, ni molt menys, el treball d'espirotècnics. I sobretot volem parlar en ells perquè tenim curiositat al respecte de si esta normativa encara faria que la distància del públic en les mascletades encara s'haguera d'allunyar més. I aquestes tanques de seguretat que hi ha al voltant de la plaça de l'Ajuntament hagueren de col·locar-se encara més lluny. Per no parlar de la fabricació de la pirotècnia artesanal valenciana que hauria d'estar inclús protegida, no dic subvencionada, no? Però per lo menos protegida. I els ajudaren d'alguna manera. I avui volem acostar-nos també, bueno, pues a altre dels punts d'interès que tenim en València Ciutat i que jo no sé si és que els valencians no sabem o no sé què passa, per què no ens venem millor, per què no traslladem, per què no comuniquem millor les bondats de les nostres coses. I una d'elles és precisament el fet de que el Sant Grial estiga en València, que eixe Sant Calze, i a més certificat per el Vaticà, l'autèntic, el de veritat, el tenim en València, el tenim en la Catedral de València. I per a posar en valor precisament la seva ruta, s'ha posat en marxa una exposició que jo vos recomano vivament que visiteu. Estarà en marxa fins al dia 7 de juny, s'ha inaugurat esta setmana i se diu Els Camins del Grial, per acostar-nos a la realitat del Grial, al viatge que va fer efectivament el Sant Calze fins a arribar a la Catedral de València. I tot això en una quantitat de quadres, de tapissos, d'orfebreria extraordinari per a recrear no les llegendes que també, sinó els fets històrics que acompanyen a que València siga ciutat del Grial. I posem en el mapa del turisme religiós a València perquè ho mereix. Així que avui hem quedat en el responsable d'esta exposició, a més un home molt sabut, catedràtic d'història medieval, Josep Hinojosa, per a que ens conte detalls d'esta exposició i també moltes curiositats que tenim al voltant del Sant Grial. Tot això i molt més, si voleu quedar-nos quedar-vos en la nostra companyia, la de la 97.7. És migdia i 41 minuts. Comencem. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. Chiqueta. Después de fallas, quemamos los precios en Casti. Y para dar entrada a nuevas colecciones, descuentos de hasta el 65% en sus precios de fábrica. Trajes de Torrenti a precios realmente escandalosos. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado, de 10 a 2 y de 4 a 8. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. ¡Ni siento! Centro Comercial y de Ocio MN4 te invita a los talleres infantiles de Cenicienta. ¡Y hada madrina! Además, puedes hacerte fotos en nuestra carroza y disfrazarte. Consulta horarios en nuestra web. Centro Comercial y de Ocio MN4. Pista de silla. Meijua con las fallas. No te preocupes de nada y menos de cocinar. Disfrútalas a tope y coge energía comiendo comida china de calidad. Llámanos y te la llevamos a casa o a la carpa. También puedes venir a cualquiera de nuestros restaurantes de Campanar o Zona Amistad y reponer fuerzas para seguir con la fiesta. Puedes hacer tu pedido o reservar a través de meijua.es o en el teléfono 96-336-7035. Este próximo fin de semana haz algo diferente en familia. Ven a la segunda Feria de Comercio y Artesanía de Villar del Arzobispo, con muchas actividades para los nanos y también para nosotros. Castillos hinchables, talleres infantiles, catas de vino y aceites y muchos sitios donde encontrar los mejores productos y artesanía de nuestra tierra. Este fin de pásate por Villar. Más info en villardelarzobispo.es. Yo compro en Villar. Patrocina Consellería de Comercio y Turismo y el Ayuntamiento de Villar del Arzobispo. Álvaro Moliner vuelve con su más sorprendente campaña. Recuerda, una nueva oportunidad. 100 cortes a 100 euros. Sí, ha oído bien. 100 cortes traje de valenciana a tan solo 100 euros. A partir del 21 de marzo, vuelven los 100 cortes a 100 euros. Álvaro Moliner, pasaje Ripalda 18, esquina Moratín. Aproveche esta gran oportunidad única para su ahorro. Ha vuelto. 100 cortes a 100 euros en Álvaro Moliner. Aram, sona molt esta tonadeta, eh? La magnífica música del gran John Williams per a la saga de pel·lícules de Steven Spielberg dedicada al, en fi, historiador, l'investigador, a l'aventurer Indiana Jones. Una d'aquestes aventures, com sabreu, Indiana Jones anava darrere del Sant Grial. I és que és de veres que el Sant Grial, el Sant Calze, és protagonista, no només, de pel·lícules d'aventures com magnífiques, no?, com les que va firmar Spielberg, sinó de amuntó de llegendes, llegendes de base històrica o no, i al voltant del temps del rei Artur, no?, allò que se coneixen com llegendes artúriques. I com comentaven en el rang del programa, jo no sé si és que els valencians no en sabem vendre bé o no ho sé. Bueno, acabem de valorar les coses que tenim, els tresors que tenim en la terra, perquè ja sabem des de fa temps que el Sant Grial, el Sant Calze, el tenim així, en la catedral de València, encara que és disputable, no?, sobre l'autenticitat, i ahir neixe tira i arronsa, pues crec que ens hem perdut una miqueta, però el fet de que València siga ciutat del Grial, jo crec que és una reivindicació que hauríem de, bueno, d'assumir un poc tots, i jo crec que per a posar-nos en el camí de que València siga ciutat de referència també en el turisme, en fi, religiós i artístic, no? Persona que potser no és creient, però, òbviament, al voltant del Sant Grial, un desenvolupament, no? Artístic impressionant. Bueno, pues vos parle d'una exposició que ha arrencat esta setmana, el dia 24, després ahir, que estarà fins al dia 7 de juny, que teniu temps, però, bueno, que convé visitar, i que està en l'Almodí de València i que se diu Els Camins del Grial. es tracta de promocionar este turisme religiós, aprofitant precisament pues, que som depositaris en la Catedral de València dels Valencians del Sant Calce, i és la relíquia que més probabilitats té de ser efectivament eixa copa en la que el nostre senyor va venir i va veure en el Sant Sopar, en l'últim sopar. Així no ho ha reconegut el Vaticà també, i esta exposició ve a, bueno, pues a col·locar-nos en la, en la, en la senda històrica i a presentar-nos a través de quadres, de tapissos, de, en fi, una orfebreria extraordinària de la llegenda i de la història en este camí precisament del Grial. Una exposició impressionante, magnífica, que convé visitar i que ha coordinat el catedràtic d'Història Medieval, José Hinojosa, Josep Hinojosa, que ens acompanya este matí. Què tal, Josep? Molt bon dia. Pues molt bon dia. Així estem disfrutant per fi del sol. Sí, feia falta. El Mediterrani se'l tirem en falta, eh? Sí, sí, sí. Així no és. Bueno, i d'alguna manera posa en valor esta, esta exposició el fet de que el tenim així, que el Sant Calze el tenim en la Catedral de València, o el que més probabilitats té de ser eixa, eixa Santa Copa, no? Aixina és. Jo crec que és una magnífica ocasió perquè els valencians coneguen i tinguen l'ocasió de veure esta peça i d'estudiar la seva trajectòria, com ha arribat a València, i a més de promocionar la ciutat. Jo crec que és una magnífica ocasió perquè els valencians i tots els que vinguin pues, coneguin el que representa el Sant Calce. Quin, quin va ser el viatge que va fer? Perquè imagina que seria un viatge tot ple d'aventures, o l'imaginem, no?, ple d'aventures i llegendes, no, Josep? Efectivament, l'imaginem perquè fins a 1399 no tenim la certesa històrica de que estiga, en, bueno, de que siga el, este el càrcer, però la, la, la tradició, la llegenda i tal, pues es comença en Jerusalem, en este, en eixe Sant Sopar, passa per Antioquia, arriba a Roma, les persecucions dels cristians, arriba després a Osca, d'Osca la invasió dels musulmans a partir dels 711, la porta per als Pirineus, i per allí, per aquells racons, muntanyes, el, arriba a Sant Joan de la Penya, que és un monestir que està allí en ficat dins de la penya, com en diu el mateix nom, i a partir d'ahí, Martí d'Arelumà s'entera de que està allà a Sant Càlcer i diu... que me'l porten, que jo el vull, que era el meu relicari. I a partir d'entonces tenim ja la documentació històrica que ratifica que el Sant Càlcer ja forma part del relicari dels reis de la Corona d'Aragó. Precisament, no, ese relicari és una de les peces, home, dir estrella, pues, no, igual és banalitzar, perquè hi ha obres d'art tan extraordinaris, però vaja, una d'elles, no?, que ens crida l'atenció, no? Naturalment, perquè és, la història, a més, és molt curiosa i molt bonica, i molt bonica. Els reis no tenien una capital com ara tenim, Madrid, París, Londres, Lisboa, etc. No? I en la Corona d'Aragó, cada un dels regnes tenia la seva capital. Saragossa, Barcelona, València i Palma, i tenien el seu palau reial. La cort era itinerant i el rei portava les seues relíquies allà on anava. Entonces lo que volia és tindre en cada palau una capella real, igual que tenien sobretot el rei de França, la Saint-Chapelle, on ficava les seues relíquies. Entonces, d'aquest càlcer que portà de Sant Joan de la Penya, pues, en primer lloc va estar en el Palau Reial de Saragossa, que era el de la Jaferia, on estan ara les Corts. D'ahí va passar a Barcelona, i de Barcelona va vindre a València, i estava en el Palau Reial. El rei demana diners al cabildo de la Catedral de València per a les seues empreses napolitanes, la conquesta de Nàpols i demés, i emprenda deixa el relicari del qual formava part el Sant Càlcer. El rei no torna mai els diners i, entonces, la catedral conserva este relicari. I per primera vegada, ara, este relicari, que està en la sacristia de la catedral, és, en bona part, en gran part d'ell, a la vista del públic, que té una ocasió de conèixer unes peces extraordinàries des del punt de vista religiós, però també des del punt de vista artístic. Jo crec que l'impacte visual, el conèixer, el tindre l'oportunitat d'accedir a este món ocult de les relíquies que en l'edat mitjana va tindre tanta importància, pues jo crec que és molt important, sobretot, a més, després d'aixe camí, no?, de calces, on es pot veure la... tipologia, la evolució de la tipologia dels calces des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. Ahir el visitant, si pensa un poquet, se donarà compte que n'hi ha dos calces del papa Benedicte XIII i un de Calixte III. O sigui que reunir tres calces de papa no és tarea fàcil. Mm-hmm. Aixina és, eh? Ixa fascinació que tenim tots, Josep, pel món ocult de les relíquies, jo crec que se posa de manifest entre les... Ho has comentat, peces d'orfebreria, quadres, retaules, hi ha tapissos, tema d'este relicari d'Alfons el Magnànim, magnífic, sí. Però hi ha la mòmia d'un xiquet de la matança dels innocents de l'Antic Testament, també, no? Bueno, ella formava part del relicari que tradicionalment s'ha dit, ja sabem que se buscaven relíquies pues, de l'època de Crist, lògicament, i s'ha fet un anàlisi de l'estudi i la restauració en l'Ibacor, i bueno, pues, ahí està com una de les peces més atractives, perquè no tot el món té una mòmia, perquè és una mòmia de xiquets, autèntica. I bueno, pues ahí està, és una peça realment importantíssima perquè bueno, pues s'ha recuperat ara fa molts pocs mesos. I per què aquesta fascinació que tenim per en general al llarg de la història pel Sant Grial, més enllà de les pel·lícules de Spielberg i de les llegendes bueno, artúriques que n'hi ha, sí. Tot es fascina, no? Ixa copa com un element, no? Sagrat, màgic, no? És que, clar, n'hi ha que separar un poc el que és la tradició, el món religiós, la cultura religiosa del cristianisme, on la copa, naturalment, és on Jesucrist va fer la consagració, la seua sang i demés, la base de del cristianisme, no? del catolicisme. I després també està l'altra faceta, que és la faceta de la llegenda i la tradició que hi surt en l'edat mitjana a partir de totes les llegendes de José de Arimatea, els evangelis apòcrifs de Nicodemo, tot aquest cicle artúric de llegendes entorn a aquesta copa que, naturalment, bueno, pues, tots els cavallers, héroes de la edat mitjana pues, van buscant. I què busquen? Pues, ahí busquen, naturalment, la immortalitat, la sabidoria, la vida eterna, etc. I bueno, pues, això crea una fascinació i un cicle que va desaparèixer en el Renaixement, però va ressorgir en el Romanticisme. I el Romanticisme, naturalment, va recuperar tot este món medieval de les llegendes artúriques i la búsqueda del Grial i demés, i Wagner el va consagrar en el Parsifal. I a partir d'ahí, pues, hasta els nostres dies. No oblidem que els nazis mateixos buscaven el Sant Grial en Montsalvatge i tal, i anaren a Montserrat i demés ahí buscant el Sant Grial. Podien haver vingut a València, també. Sí, no és? Bueno, pues, dins del turisme religiós que puga vindre de l'estranger, de fet, avui en el diari Levante, el company que fa la nostra companya Hortensia García entrevista a diversos turistes i arriben pues, des de Bèlgica i així, pues, col·locant en el mapa del turisme religiós a València, ciutat del Grial, en aquesta exposició Camins del Grial. És realment, pues, en fi, altra de les coses de les quals sentir-nos orgulloses. Encara que el recorregut que està en l'Almodí, que ja de per si, efectivament, Josep, molt d'acord, l'edifici és extraordinari, també recomana una visita després a la catedral, a la capella, precisament, del Sant Calze, no? Sí, sí, per suposa. A més, en la mateixa entrada pots anar a veure després el carcer, perquè, clar, com digui abans, no es podia moure, no? Però realment és importantíssim això, anar a veure el calcer. I entonces el visitant descobrís no solo el calcer, sinó tota la meravella d'eixa capella de l'aula capitular on se va trasladar en 1916 el Sant Calcer. I jo crec que aquest turisme religiós té molta, cada vegada és més important en totes les direccions, no? I entonces jo crec que València deu aprofitar, és com una nova via de que bueno, que altres, mira Santiago, per exemple, com l'ha explotat, no? O Montserrat, o tantes i tantes puestos, no? I València jo crec que té una ocasió magnífica a partir d'aquesta exposició per a insistir en aquesta via. Pues teniu fins al 7 de juny, no deixeu de visitar l'exposició des del punt de vista artístic, és extraordinari. Si sou creients, pues encara té ese aditament, no? Efectivament, que és una peça fonamental i bàsica també per a la construcció de la religió cristiana. Una exposició en l'Almodí de València fins al 7 de juny que se diu Els Camins del Grial i que de manera brillant ha coordinat el catedràtic d'Història Medieval en el que hem pogut parlar avui, Josep Hinojosa. Un plaer, catedràtic, una abraçada. Gràcies. Pues una abraçada i moltes gràcies. Fins a pronte. Balneario de la Concepción. Ven i relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villa Toya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Vestido de fiesta. Yo buscaba una talla 52 y mi hija la 36, sin resultado, hasta que escuché en la radio que hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una y, oye, una maravilla. Tienen vestidos para bodas, graduaciones, comuniones, cualquier evento. Además, salimos completitas, con vestidos, zapatos y bolsos. Y muy importante, a un precio estupendo. Toma nota, Luna y Una, Avenida Ausias Mar 14, en Alboraya. Teléfono 962-050058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Llega a San Antonio de Benajever Kai Tai, una super tienda con casi 2.000 metros de superficie, complementos de moda, hogar, decoración, ferretería, juguetes, automóvil, jardinería, más de 1 millón de productos para elegir y a unos precios increíbles. Kai Tai, en el centro comercial San Antonio de Benajever, pista de Ademús, salida 12, junto a Brico de Pot. Se meneten els peus a soles. És un dia i 58. Això és una peça mestra, d'un àlbum de 1980 de Diana Ross. Un tema que seria, que se diu, Upside Down, que, bueno, feia tremolar les pistes de ball en els anys 80. Per recordar que tal dia com avui, un 26 de març de l'any 1944, va néixer la gran Diana Ross, la líder dels Supremes, una idolatrada per Michael Jackson, Diana Ross, i autora de temes tan fonamentals com este Upside Down. Servicios informativos. És la una en punt, anem a l'última hora informativa de l'accident aeri dels Alps francesos. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Ximo, bon dia. Bueno, pues he sabut que el copilot de l'Airbus A230 va iniciar el descens del avió i al parecer de manera voluntària quan estava soles en la cabina del avió i no va deixar entrar al pilot que va quedar fora. Vaja, són les últimes revelacions que estem sabent d'aquest dramàtic accident. Les acaba de fer públiques la Fiscalia de Marsella, que és la que s'encarrega de la investigació d'este sinistre. Segons seixes dades, el copilot va estar viu fins a l'últim moment de la col·lisió, fins al moment en què es va estrellar l'avió. Els investigadors que han analitzat l'única caixa negra trobada fins al moment han escoltat o van escoltar la seva respiració fins al final de la gravació d'aquesta caixa negra. En cap moment el copilot va pronunciar paraula alguna. Són les dades que acaben de conèixer fa no res, fetes públiques, repetint, per la Fiscalia de Marsella. Va ser un descens voluntari del copilot de l'avió. Bueno, pues ara hi haurà que posar el foco de la investigació, efectivament, en el perfil personal d'este copilot, treballador, efectivament, en la companyia secundària de Lufthansa, que és la que volava este avió. Bueno, més coses. El govern rebaixa a 50, no?, la xifra finalment dels espanyols que han faltat en este accident aeri dels alts francesos. Ahir les xifres, bueno, pues anaven ballant, imagina que també en funció de la documentació de la companyia. Finalment, 50 els espanyols que han faltat en aquest accident. Sí, ho han confirmat este mateix matí el secretari d'Estat de Seguretat, Francisco Martínez. Després de la tercera reunió del gabinet de crisi creat pel govern, l'executiu ha reduït esta xifra en una persona, ja que un dels identificats en principi com a espanyol sí que és el que residia des de feia més de 20 anys a Espanya, però no tenia la nacionalitat. El gabinet de crisi tornarà a reunir-se demà per la vesprada, serà a les 5, a no ser que es produisca alguna novetat d'última hora. Per cert, l'avió que transportava els familiars de les víctimes espanyoles ja ha arribat a Marsella, també. I detingut una persona a Canals per difondre imatges d'una decapitació jihadista en les xarxes socials i per desitjar lo mateix a polítics i policies. Una informació que ha fet pública avui la Guàrdia Civil de la Comandància de València. L'arrestat és un jove de 18 anys. El detingut, de nacionalitat espanyola, està acusat d'un delicte contra les institucions de l'Estat. L'arrest que hem conegut avui es va realitzar el dilluns en el marc de l'operació Tunene. L'arrestat ja ha sigut posat a disposició del jutjat d'instrucció número 1 de Sueca. I les Corts Valencianes rebutgen la creació d'una comissió d'investigació sobre bebès robats en la comunitat entre 1940 i 1990. Ho han rebutjat amb els vots en contra del PP i a favor de l'oposició. La iniciativa presentada pel PSPB proposava la creació d'esta comissió en el termini d'una setmana. L'objectiu era que aquesta comissió acabara els seus treballs abans de que acabarà la present legislatura, és a dir, la pròxima setmana. Segons el PSPB, podria haver 3.000 casos de bebès desapareguts en la comunitat. I més de 700 llauradors i ramaders de la comunitat valenciana s'han manifestat este matí a Madrid. Què demanen? Pues demanen que millore la seva situació econòmico-laboral. S'han mobilitzat baix el lema per uns preus justos per als agricultors i ramaders, per la rendibilitat dels sectors agrícoles i ramaders. A més de marxa, han denunciat també el retall en l'aplicació estatal de la nova política agrària comú, uns retalls que, segons els agricultors, només en la comunitat ascenen a 10 milions d'euros anuals. També han protestat per lo que ells consideren ajudes ridícules concedides per tal de paliar els efectes de la sequera o del vet rus. Retirada l'emergència per inundacions en les comarques de Castelló, tant la Plana Alta com la Plana Baixa. Es manté, en canvi, en la comarca valenciana de la Ribera Alta. D'esta forma continua el seguiment per tal de controlar rius, rambles, barrancs, sèquies i zones inundables. La Generalitat continua en contacte amb tots els municipis que es troben en la zona afectada per les pluges. Precisament parlem ara de l'oratge. L'Agència Estatal de Meteorologia, que avui pugen les temperatures, i ja s'ha notat el solet arribat, sí, sí. I el termòmetre puja. Sí, sí. Entre 1 i 4 graus van a pujar avui les temperatures. La màxima està prevista en València serà de 18 graus, degut en part al vent de ponent que està bufant així en la província de València. Castelló bufa del nord-oest i se vent allí en ratxes de fins a 90 km per hora. Està decretat, està alert la vista ronxa en aquesta província de Castelló. Com a conseqüència, vent de ponent, ximo, així en la província de València, ha de suposar que el cel completament ras, cap núvol en esta jornada d'avui. Les temperatures van a seguir pujant, i a més, de forma notable, demà, entre 4 i 7 graus. La màxima prevista serà 24, així a València. Gràcies, César. Actualitzem la informació a partir de les 2 de la vesprada. Ara, 1 i 5, l'actualitat de l'esport. El comissionat per a qüestions valencianistes i esportives, futbolísticament parlant, és Vicent Josep Bau i Miquel. Comte de les Villas i primer marquès de Benicàssim. Va todo sobre la marcha. Bueno, el marquesado y el condado está todo perfectamente. Está todo manipulado en su sitio. ¿Cómo manipulado? Un marqués, un condado. Tiene que manipular. Por el amor de Dios. Che, la foto de Marine, que aún no la hemos puesto en las redes sociales. O te diga, che, que estabas hablando de estoy dejando que crezca el producto. ¿Cómo que crezca? Hoy en las redes ya hablan del Marine Bau, comparándolo. Sí, hay emoción. Con el chusquero Bosch. Fíjese la diferencia abisal. No abisma, no, avisado, de las profundidades. Salvar al soldado, bueno... Al marine Bosch. A vos lo salvamos porque hoy además en la página 38 de Superdeporte tienen un exclusivón. Página 38. A ver, voy raudo a la página 38, abro, uy, que es la penúltima. ¿Cuál es la exclusiva? Sí. Pero si página 38. Son las páginas de información. Arriba. Son las páginas de información de televisión y de radio. Margen superior derecho. Ah. Titular, señor Rovira. Ah, deporte en rojo. Valencia abierta con Bau y Rovira en la 97.7. Che. Hombre, pues muchas gracias, agradezco al compañero Superdeporte que nos hacen aquí una... Y nos pone la foto... Una llamadita. Con una fallera. Una fallera mayor. Con una fallera mayor, efectivamente. Ojo. De Poblas Marítims. Doña Arancha Ferrer. No en calidad de fallera, sino de radiofonista moderna. Efectivamente, con sus cascos puestos. Cualquiera no diría que es una profesional de la información. Como Dios manda. ¿Usted qué hace con los cascos, por cierto, en esa imagen? Se los pone, se los quita, ¿qué hace con ellos? ¿No? Manipulando también. Manipulando. Perfecto. Yeah, muchas gracias a Superdeporte. Perquè bé, València abierta cada dia, testa ratet dedicat a l'actualitat del València, de 13 hores, home, 13 hores. Diu, a partir de la una del mediodia, diu Superdeportes, és que m'agrada això, que salir en un periòdico, esto es muy bonito. Vicente Bau se incorpora con Ximo Rovira, o sea, usted es el que se incorpora. Me han incorporado ahora. Para poner al día, que es usted lo que hace, muy bien, toda la información, molt bé, deportiva de la mañana relacionada con el Valencia, el Levante y el Valencia Basket. Hombre, bueno, sí, los porcentajes no son igualitarios. De que al Valencia moltíssim. Que se lo agradecemos mucho, pero es chusquero, señor Rovira. soy cabo chusquero. Usted muy no, bien. Usted no. El señor Carlos Bosque, imitando a Rovira y a Bau, se ha hecho la foto con el saludo militar. O también diendo en la última de Super, esa caverna de Mou tan llegida y tan seguida, el si yo te contara, el gran Carlos Bosch. A remolque. Está fotografiada ahí, en ese saludo que no acabé de saber, porque ni a gente que ofeme sin en plan marcial, y un satres es, ¡ye Madrid! ¡Que te veig! Realmente, lo de Otamendi no es un saludo militar en toda regla. Es más bien un otear el horizonte. Exactamente. Porque pone la mano por encima de los ojos. Usted saluda así a un comandante, señor, y tiene que pelar patatas todo el día, ¿no? Se saluda de lado así. Me mete en el cala, que era como se decía. En el idioma. Bueno, los marines eran en la torre. Sí, tenían varias visitas. se ganó unas merecidas visitas a la torre. ¿Usted? No, abundantes. Abundante. Por buen comportamiento, bueno, era un marine maravillo. Aguerrido, un marine difícil de doblegar. Bueno, animo lo que haremos. El que nunca ha ido a la torre desde que ha llegado al Valencia, ni al Cala. El Cala parece así un poco. El Cala era un poco, es como Chelly. Un poco chorrilla, ¿no? Me voy al Cala. Me meteré en el Cala. Eso es lo que decía el teniente. Es como dice, me voy a la Facul. Sí, es un poco como de pijo, ¿no? Queda un poco... Bueno, era lo que decíamos, tú, se decía así. Bueno, que a portería. Yo no pasé por el calabozo por esto. ¡Oh, qué vergüenza! Me libré... ¿Qué clase de soldado es usted? No, porque no me pillaron en varias... porque chorradas y faltas y eso seguro que... Yo sí que pasé por la torre y me pasaban tabaco por la ventana a escondidas. Otros marines comprometidos. Iban a llevarle tabaco a prisión. No, me tenía un pavo ahí dentro. el que seguro que no va a pasar por el calabós, porque claro, el enchufadito, el chofer del teniente coronel, de los, ¿sabes? Bueno. ¿No? ¿O de qué sería el chofer? ¿El fardachet? Del capitán, igual. No pegaba ni chapa. Ni chapa, ¿no? El de Manises. ¿Eh, Folgado? Está aparcando, Folgado. Ah, vale. El mensaje que me volvió a transmitir es, está aparcando, no está preparado. Yo le estaba diciendo que el que no ha pasado nunca por la torre ni por el Caban desde que ha ido a Valencia, claro, es ni más ni menos, si viene en vivo y en directo, Folgado, que Javi pensaba que estaba aparcante en Sedaví. Lleva que estaba aparcante así, oiga, en el polígono Vara de Guarda. Lleva todo el día en Sedaví, todo, iba ya dos o tres días en Sedaví. Exactamente, van a hacerlo Phil, Phil. Y pese a eso, hemos tenido que hacer a Ferran Torrent. De Sedaví van a hacerlo. Y hemos tenido que hacer a Ferran Torrent por teléfono, en lugar de ponerle el micro como Dios sí, manda. Sí, pero pues, Ferran Torrent es porque no quiso venir. Dígalo, claro, dígalo todo. Pero si Ferran Chete está en Sedaví, pues lo coge. Y se lo trae para acá. Está salga todos los días ahí. Venga, Nacho, ¿qué pasa, Salva? Algo ya en Sedaví, en de mi asegado. Que ya, ahí ya una cosa ya habrá. La mano. ¿Dice mano negra? ¿Será una empresa que pasas duros o algo? Dos días allí, una cosa ya habrá, ¿no? Digo yo. Pero Chen se debía, Chen a ir, uy, un acte encara que era privat, era un acte privat. No, no tenía res a veure amb el club, era un acte privat de Negredo, l'havien convidat a la presentació d'un nou cotxe de Audi, el Q7. Està guapo, no? Un tanc brutal. Això pa què? Sí, no, bueno. Jo lo sé. Con ese cotxe, antes de que se fabricara, señor Folgado llevaba a su capitán al destino corriendo. Sí, o sea, se portaba un Talbot Horizon. Es magnífico. De blanc, onda, ¿eh? Blanc, ah, terrible. Talbot Horizon. Talbot Horizon. ¿Automatic? Sí, automatic. A pedales. A pedales. A pedales, a pedales. Bueno, ahí estaba el bo de Álvaro Negredo. Ahí también, no sé en quién, no sé si va a ser en una tele o va a hacer unas declaraciones Álvaro Negredo, diguen que el meu Paquito, nuestro Paquito Alcácer, té un don y digo que cuando... El Sky. Cuando, el Sky, sí, el Sky, Sky, el Sky. Como los de aquí lo decimos, en pues, Sky. Sky. Digo que cuando van a una jugada de rebuig, che, es que anemes dos... I el cabrón, no, ha dit aixina, però sempre li cauen a dent, tu. Té un don, és de veres, Va ser graciós perquè ho va dir, diu, cuando vamos a buscar un rechace, entramos los dos y la pelota siempre le cae a él, clar. Negredo no se ho explica, però diu que Alcácer té un don, no? I evidentment és el que així sempre hem destacat, no? Que té se va veure molt clar en el partit d'Elche quan en el gol en propia meta del segon del defensa de l'Elche... De Rocco. El pobre Rocco, este, de veres. Rocco i sus hermanos. Va a fer un partit, el pobre. I Negredo estava a 3 metres. No havia ni anat a fer ensenya de remat. I, sí. De veres, no. Però intuïs millor la zona de remat, Paquito, sobretot en... Ja està. Però no, és de veres, és així. Va reconegut el matí Negredo. Però que està generosíssim és Negredo con el chaval que empieza. Mm. Le está dando guiños permanentemente. Y el abrazo que su Paquito le da a mi Negredo cuando marca un gol... Que ya faena, porque está Negredo, venga a chutar, ahora con la cabeza, ahora tal. Y sale Paquito, medio asfixiado, porque todavía con la rodilla colgando. Si tres que tocó, lo has metido dentro de las tres. Con la rodilla colgando y patacón. Pero el detalle de dedicárselo a Negredo es muy importante. Pero va a ser porque, parece que el bode Álvaro Negredo le iba a decir, Paquito, que hoy metes tú un golito. Y cuando va a clavar, Alvarito, que enorme, te robo, pim, pam, primo. Yo fallo la misma película. No, si fuera Piantino diría eso. Bueno, no le tinc tant de cariño, que vas que te diga. L'acte d'este matí, Negredo no va a fer manifestacions públiques perquè deia que era bueno, una cosa com privada, com personal. De fet, el club no havia convocat a mitjans de comunicació, sí als de motor, però simplement per a... per a les fotos del vehicle amb el suplement de motor, evidentment. Però Negredo sí que, bueno, quan ha acabat, pues, li hem preguntat com estava, comenta que a d'ell personalment el paro li ve bé per a recuperar el xenoi. Hi ha dos futbolistes als que el paro es ve perfecte, a Negredo i a Alcácer. I que el dia del Villarreal, que ja estarà perfecte del xenoi. I ara el paperot el ten uno, perquè què fas? L'olfacte que ha demostrat Bruno Nano, que vuelve a ser Nano. Ya lo hemos vuelto a hacer Nano, pero ¿esto cómo fue? ¿En mi ausencia? En su ausencia, pero... Un día que no vengo, por descanso, sí. Fallero, con Silvia Tomás, ya ustedes vuelven a nombrar a Nuno Nano, ya está, Sina. Está cumpliendo todas las órdenes que le enviamos desde aquí. Bueno, ¿sabe qué le digo? Estoy de acuerdo. Me ha parecido una buena decisión. Muy bien. Muy bien Folgado ahora mismo con su intervención. Sí, se ve que ha leído su Buenos Días. Hombre, siempre. En la página de Superdeporte, sí, el titular, el parón es bueno para Alcácer y Negredo. Ya le digo yo que se sabía hoy el Super de memoria. De hecho, cuando hemos hecho el guión, hemos estado repasando sí. todas las noticias. Siempre respecto el guión. Pues mira, en Villarreal, de nou Negredo Alcácer, me agradaría tornar a volverlos. En detrimento, Me dona igual de Piatti que de Fegulí. No, però jo no canviaria el sistema, carinyo, senyor. No? Jo crec que no va canviar Nuno, eh? De l'altre dia, les manifestacions de Nuno a Canal Plus, va dir que ell, bueno, ho ha repetit moltes voltes, que no té ningú sistema definit, etc, que el sistema no és important, però ja porta quatre, wow, crec que són quatre... Sí. No sé si són quatre o cinc partits repetint el mateix dibuix. Jo crec que algo ell ha trobat i jo dubte que canviï el 4-3-3, excepte algun problema en algun futbolista des de banda. Jo crec que el sistema no va tocar i que atacarà amb un únic punta, un únic davanter. Si és just, hauria de premiar els gols dos consecutius d'Alcácer. Jo crec que sí que ho farà, però és una de les incògnites que presentava. Ho diu que no. És una de les incògnites que presenta a partir del Madrigal. Tu dius que girà en Negredo i Rodrigo també. Està donant-li més titularitat a Sosó Feulí que a Rodrigo. També. Yo creo que debe jugar con un esquema parecido. O sea, un 4-3-3. 3-3. Con Piatti y Feulí, que son su gente de banda, realmente los especialistas. Te gustará más o menos, pero son los especialistas que hay. Porque ni De Paul, que ha probado a veces, ni Rodrigo. La pena también. Rodrigo no sabemos bien dónde juega Rodrigo. Bueno, es un chaval explosivo, pero que... Y luego adelante... Siempre fa la mateixa jugada, se va para Cadín, se chuta en la esquerra. Y ya una volta li l'has vist cuatro voltes, pues ya sabes lo que va a hacer. Yo, si fuera defensa, le dejaba el pasillo para que se fuera al córner. Eso es. Eso hacía Quique Sánchez Flores. El tancabés, ya hago. Y una patada. Y se va a cama mala, se va a cantar y ahí ya, digo, bueno. Y yo creo que el titular de Nuno... Adelante es Negredo, en mi opinión. Bueno. Lo cual no quiere decir que esté criticando a Paquito Alcácer. Vamos a ver, cierto es que este parón, que parece que a nadie nos gustaba porque o no nos gusta, porque Valencia va enrachado y cualquier parón pues te puede cambiar el ritmo de pedaleo, pero es que hay dos jugadores, nuestros dos goleadores teóricos, nuestros dos hombres punta, que están cogidos con alfileres. Pensemos que el Elche jugó Paquito Alcácer forzando de nuevo, sabiendo que tal, y Negredo forzando una recuperación inmediata porque sabía que su papel era sustituir a Alcácer. Y le sustituyó también para darle confianza en un momento en el que probablemente podía haber caído otro gol para Valencia, Negredo faça ese gol que le fa tanta falta. Sí, pero yo digo que Negredo no hubiera forzado su recuperación si Alcácer hubiera estado... en perfecto estado de revista. Ninguno de los dos, no, exacte, sí. Ninguno de los dos en Elche estaban en condiciones de estar al 100%. Ahora contra el Villarreal, que por cierto va a llegar de primillísimo. Bien, pues bueno. O sea, tiene tiempo para pensar que en un mes han perdido la Copa. Sí. Les han tirado de la Euroliga. Sí. Ya no optará a Champions porque estará a 10, 11 puntos de la Champions. Bueno. Eso podemos tener la lectura, que efectivamente los pillamos en el peor momento de la temporada. Del peor, y con tiempo para pensar lo mal que has hecho. O pues pegarle la volta a la truita y decir, pues estarán encorajinats, right. Igual mos hicieron a Mosegar. Tienen interés para recuperarse también, ¿eh? Esta semana de paro el Villarreal. Tienen buen equipet. Al Villarreal yo creo que libre el paro. Yo creo que no. Yo creo que no, porque no tienen nada que hacer ya. Va a ser Euroliga y punto. Y ya lo tienen claro. Bueno. La renovación de Javi Fuego. Aunque Fernando Ross podría dar una prima a sus muchachos. Pero mañana me estalla. Ya lo he hecho alguna vez, ¿eh? ¿Sí? Sí. Que sí. Y fa molta il·lusió, ¿eh? Fernando Roig. Roig. En general, a la parròquia del Villarreal. ¿Puedo contar una anécdota rápida? Sí. Yo tuve una comida con Roig, con Fernando Roig, hace X, en Villarreal. Y él llevaba un coche entonces, con matrícula V, tal, tal, tal, tal. Y yo le dije en la comida, eso no puede ser. Un micho wet, porque usted es un micho wet, es decir, es un valenciano... Con la fábrica Castellón tiene que llevar CS o algo así. O de Borrear, ponga bu, cómprese los Burgos. Sí, pero no puede llevar. Eso, que se cambió la matrícula. ¿En serio? Te lo juro, al día siguiente. ¿De Burriana o de Castellón? No, de CS. Y claro, es que ahí un Michoet. Ahí nos llaman Michoet. Es que son ampeltas de Valencia, son Michoet. Michoet, ya os digo yo. Esa resistencia que tenemos en las villas nos llama Michoet. Bueno, portada de Superdeporte, renovación, el premio. Sí, señor. Javi Fuego, principio de acórtame el Valencia, merescudísimo. Que la comente Folgado, que está empollado al 100% sobre este tema. Pero es fins 2010, ¿no? Vale. De set. ¿No te suena un poco la renovación curta per si el Benc? Yo no creo que a Javi Fuego tenga mucha venta. Es mayor ya. Hasta 2010 más... Una opcional en base a rendimiento. Una opcional. Yo creo que el rendimiento de Javi Fuego es interesantísimo. Coste cero, un tío de equipo. Ojo, por ejemplo, Tropi. dijo que los dos que más le habían ayudado Negredo y Fuego. Era Negredo y Fuego. Es un tío profesional, es un tío que hoy por hoy para todo el mundo está por delante, incluso Enzo Pérez para un presunto equipo titular. Sí, sí, sí, y más, más honradez, calidad, precio. Vamos, Box, sí, yo creo que se lo merece de todas, ¿no? Es un tipo de equipo francamente, de club, de vestidor, sí, francamente interesante, que además combina perfectamente sobre el terreno del juego con Otamendi y Mustafi. Es decir, que entre esos tres ahí no pasa una mosca. Bueno, pues sense alegrem d'eixa renovació, un xaval, a més, quan hem tingut ocasió de escoltar-lo en entrevistes, menys del que ens agradaria si en la 97.7, però bueno, això ja anirà fent-se. Pues sempre ha semblat, a més, com a persona, un molt bon tio. Sí. Estoy bueno, més, digues. Estic preocupat. Preocupat? Sí. ¿Cuál es su preocupación? Nuestro Gaya. En este momento. Sí, está tocaet, ¿no? Y no juega con la sub-21. No va a debutar en la sub-21. Tiene una sobrecarga, ¿eh? La sobrecarga siempre es un aviso de algo más. De contractura y después de tratamiento. De rotuleta. Sí, sí, sí. Y es nuestro Gaya. O sea, que eso me tiene preocupado, porque yo quiero que... Ah, bueno, es un amistoso, ¿eh? O está chucando esa temporada. Es un amistoso, ¿no? Y ella es ser que desde fa... Pues yo te diría que meses, dos, Chimo, tengo una serie de molestias musculares. Y yo entiendo que la reiteración minús, partits, etcétera, pues al final li pasen factura, pero es ser que ella ya ve mostrar molestias musculares, no le impedeixen jugar, pero es que cuando acabas partits está fotut. Y yo creo que lo que le pasa ahora es dar a la selección, es que ella anat allí y dice, mira, es que tengo esto. Y le han dicho, vale, pues no chubes, es amistoso. Sí, llame futbolistas, no cal forzarlo. Son dos partits de la sub-21, igual no juga el primer y juga el segundo, no sé, pero vamos... Cree que es la mateixa dolencia que ya tenía así en los últimos meses. Ahí lo que sorprende es que si Alcácer, el Valencia avisa, o Del Bosque se interesa por Alcácer, y de alguna forma el Valencia frena que le convoque para estos partidos para que siga con su recuperación, podrían haber hecho eso con la sub-21 también. Ya, pero no era una molestia con Peradero. No baches, sas. Sí, no. A ver, Paco... Entenc, que és el primer partit titular després d'una lesió. Sí que és de veres, no? Pot... Me he echado lo que dio Salvador, no es per mediar en esta cuestión, don Vicente. Pero hay... Bueno, creo que es más justificada al decir, escolta... Claro, es una lesión de ligamentos. El porte entre cotones. Sí, pero ha jugado en ese, ya ha jugado en ese, pero lo hemos cambiado y tal, cuando ha fet el golet, porque el porte entre cotones viene de una lesión complicada, aparte de una lesión de rodilla, de estabilidad. El chicón no estaba cómodo. En fin, una lesión complexa. Que una sobrecarregueta. Vale, bueno, un chiquet que es el expreso de Pedreguer y ese chiquet. Y te digo una cosa, yo creo que a Gallasso le pasa por buena persona, entenc. Sense conocer la historia, yo creo que arriba te digo, ¿qué pasa? No, tengo una molestia aquí, a ver, no juegues. Si no va a querer a dit, estoy convencido que Gallasso va. Bueno, vale, yo he sido un poco amarillete en este caso. Bueno, porque yo. Hemos forzado. De toda manera, ahí está Orban para suplir, yo creo que en suficientes garantías. A Piatti. Dígalo. Mi banda ya de interior. No, mi banda es esa. Mi banda es Orban Gallá, ya lo he dicho más claro que ahora. O Tim Mesclar, que bueno. Gallá ataca moltísimes y se entra moltísimes. Que Pablo Piatti, con respeto al gran profesional que es Pablo Piatti. Sí, lo estás dejando nuevo. Va a venir a Valencia Abierta mañana mismo. Ahora. Porque no querrá. Hay otro tema importante, señores. Si pasamos a la Champions, que tiene toda la pinta, tendremos dinero para cambiar a Piatti. Porque anem a cobrar más si estem en Champions, ¿no? 41 kilos. 41 quilates, eso está muy bien. Eso marca un antes y un después, ¿eh? Uh-huh. Mientras los... El grupo, con perdón del gilipollismo, se pega con los derechos de televisión, que todavía siguen todos a golpes. 41 millones de Champions marca... Puf. No, modifica muchas cosas, ¿eh? ¿Cómo? Pero es que los que estén en Champions parece que se va a quedar una liga cerrada, porque es mucho dinero, ¿eh? Que se quedan en Champions, y la diferencia ya es abismal respecto a la resta entre tres de televisión y Champions, que claro. 15 es Eche. Si ahora son tres de televisión, que mantendrán... I guanyem més pasta en la Champions, pues a partir d'ahí... La Champions fins ara que eren 20... 15, 18... Depèn de fins on arribares i això, però al voltant de... És mucho dinero, 20. Ara que te doblen aquests diners... No, a veure, per classificar-te, te garanties entre 15 i 18 milions d'euros. A partir de conforme avançaves, pujaves, però jo crec que no mai fins a arribar als 40. No, és un disparate. De caixa, perquè altra cosa són ingressos de televisió, drets de publicitat, etc. Però si és de partida ja, això és una barbaritat. No deixaré esa tercera plaza de res del món. Y Otamendi no se vende. Hombre, bajo ningún, ningún concepto. Y Mustafi tampoco, por lo menos hasta mañana, que escribo yo sobre los o también, dos. O también de sols es ven si se'n vol anar. Ja. Esa es la reflexión, Chimo. Si li posen un pasturrial, el posen si en ve, casa... I si ve el club anglès en clàusula, pues se paga la clàusula, el club no pot oposar-se, l'únic que pot oposar-se és el futbolista. Se'n vol anar, pues que bueno. Li posaran molts diners, se n'anirà. Pues bueno. 50 moniatos. Lo veo que nos están despidiendo. Molt benvenut, ojo. No, sí, un poco sí, Hay que decir, hay que dar la enhorabuena. Venga, vamos que nos vamos. Hay que dar la enhorabuena a Florentino. ¿A Florentino? ¿Por qué? Ay, porque ha mandado a la final de Copa. Increíble eso. Fuera de su campo, contra todo estado de salud mental. Es decir, ¿quién manda a la federación? ¿Cómo es posible que no se juegue en un campo intermedio para 100.000 personas? Se tienen que ir por la capacidad claro, del Camp Nou. Que yo, o sea, no es una cacicada del Barça. No. Ojo, es un recurso a votar, claro. ante Florentino. Sí. Así de claro. Vale, pues que le vayan dando. Así de claro. De declaración. Molt bé. Tornes a ser David esta vesprada? Torne, crec que tornaré demà, hi haurà algun acte de algo. Cuida't, hi ha tren esta vesprada o què? No, esta frase sí. Sí, sí, sí, sí. A partir de les 5. Esta vesprada, vale, pues, sí. Cuideu-se. Vinga. Cavallers, gràcies. Adéu. Cadena de muebles que revienta los precios. Con financiación a tu medida. Proyecto de decoración 3D sin compromiso. Y transporte y montaje gratis. ¡Madre mía! ¡Qué barato! ¡Mueble Manía! La tienda de muebles donde todo lleva descuento. El centro comercial El Osito. La Eliana. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Esta Semana Santa, ven a Abordo, tu especialista en alimentos congelados. Disfruta de nuestra selección del mejor bacalao, lomos, centros, filetes, migas. Esta semana te proponemos especial 3x2 en bacalao troceado. El kilo sale a 3,97 euros. En Abordo solo encontrarás calidad y buenos precios. Ven, saldrás ganando. Si lloras con la primavera de Vivaldi, si te chifla la pizza cuatro estaciones, si estás en la flor de tu vida o si tu prima se llama Vera y ves que se altera, es que te mereces una Vespa Primavera. Esta temporada en Aqua, más primavera que nunca, porque con tus compras podrás llevarte una Vespa Primavera. Aqua, Urban Shopping. Paco, ¿sabes que en Dormitienda renuevan su catálogo de productos? Y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos. ¿Ah, sí? Sí, sí, y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias, y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. Che, quant de temps que no escoltava jo esta xirimita. I teníem ganes, a veure, un poc de retornar a la marxeta normal després de la programació especial que hem mantingut durant 20 dies en la plaça de l'Ajuntament i tornar a l'actualitat fallera, a més, des de la secció que cada dijous a estes horetes ens porta, ens trasllada... Este artista, este faller d'honor... De la falla no escarmientas. De la falla no escarmientas, efectivament. Y señores de Castellar, don Leonardo Marín. ¿Qué tal, Chivorrín? Molt bona vesprada. Estàs bé, xicón? Estic estupendament bé, ja totalment recuperat. El divendres dia 20, en càstig i per ací per la ràdio, fent companyia a Sílvia Tomàs també en el magazín. Jo ja li digui que ese dia pues, eren mis restos mortales, lo que havien acudit a la ràdio. Però bé, contra tot pronòstic, pues, efectivament, han sobreviscut un any més a les falles. I, en fi, això no sona a final, no? Això sona a principi, que diem el dia d'Àneu. A més, és que no te penses que els fallers som molt nostres, perquè s'acaben les falles, però nosaltres encara tenim ganes de més. Perquè a mi n'hi ha una cosa de les falles, te vaig a dir, n'hi ha una cosa que no m'agrada de les falles, jo crec que és l'única que no m'agrada de les falles, i és que després d'una intensitat tan gran que vius increscendo des del dia 1 fins al dia 9 de març, després és com si tu vas a 200 km per hora i tires de freno de mà i frenes en sec, i això, pues, als falleros, com que... Tens que té una miqueta d'inèrcia, no? Entonces, n'hi ha gent que encara té... Fa l'efecte que el sant de mà, sí, has mantingut l'adrenalina, sobretot durant els dies grans de la setmana fallera, i arriba després de la quema, cataplof, no? Te xites, tal, si veus els carrers nets, no n'hi ha ningú monument, ningú carrer tallat, el que a nosaltres mos agrada, tindre carrers tallats. Diu, ara com vaig a treballar? Pues, però has anat tot l'any. I se pot aparcar, però, no, sí, sense problemes. Te dic una cosa, no? I ese dia jo vaig pegar una revolta per València com si continuaren alguns carrers tancats, perquè jo sóc aixina. Una volta que ja agarres una marxeta, pues ja la continues. Però, efectivament, i com la tradició acompanya, el dia després no és el dia després. És, en realitat, el primer dia de les falles del pròxim any. Els valencians som així. I tenim el nostre calendari, i hi ha el calendari escolar, el calendari natural... El calendari faller. Per exemple, hi ha una falla. La falla el mes 1 del calendari faller de les falles del 16, no? Efectivament. Està el calendari lunar, el àrabe... Eso, el gregoriano. El gregoriano, i després està el que tenen en els tallers, no? Que està sempre la xicona i s'aixina, sí, en poqueta roba. Sí, és una altra qüestió ja, efectivament, més decorativa, una qüestió més aixina, més estètica, podríem dir. És un altre tipus de calendari, sí, pues efectivament. Mira, Carlo, que jo diria que la inèrcia dels fallers mos obliga a tindre actes, inclús en el mes de març, després del dia 20. Demà mateixa, en la falla Sant Ignacio de Loyola, Jesús i Maria, entreguen uns prèmits que tenen molt a veure en l'entrevista que anem a tindre avui. Se diuen els prèmits de la ressaca fallera, no? Perquè podríem dir que el dia 20 i sobretot durant el mes de març, perquè ara sí ja tenim la Setmana Santa i ahir, pues els fallers tenim una miqueta de ressaca. Me pareix estupenda la idea d'este prèmits, estos prèmits lo niu ressaca fallera, de la falla de Sant Ignacio de Loyola, de Jesús i Maria, perquè efectivament és dir, ja què fem? Fem mal? Va, pues anem a fer uns premis. Un premi realment, en fi, de molt de nivell i això, i en fi, han fet una promoció molt bonica. I m'agrada molt precisament aquests premis. Com se diuen, ressaca fallera és el post, tan recents, ha passat Sant Josep, que és demà divendres, dia 27, i hi ha una fotografia, una imatge que il·lustra perfectament el que suposa la ressaca fallera. Està la fallera major de l'any passat, del 14, no? Podríem dir, no? L'exercici faller passat o antepassat. Sí. Fallera major de València de 2014, Chimorrín. No li peguen més voltes. Carmen Sancho. I està la xicota vestida, efectivament, estupendament, de la manera tradicional valenciana i de luxe, com correspon a la fallera major, i està tirada, reballada, diria jo, encara que una fallera major no se reballa mai, no? Estovada. Però, estovada. Estovada, dirien en castellà. En un sofans. Està estovada en els sofans, reventar com diguem, mira, no puc més ja. Arriba la ressaca fallera. Bueno, pues... Una imatge molt similar crec que, sí, que sí. Habrá tingut la nostra entrevista d'avui. Segur que, no sé si el mateix dia, jo crec que el dia 9 per la nit, allà a les 3 de la matinada, faria algun paregut a esta fotografia que veiem de Carmen Sancho. Reballar-se, estovar-se, molt ben dit, efectivament, en els sofans o en el llit i dir, ah, ja està, no, ja, en objectiu complit. I és la fallera major de 2015, Estefania López. Hola, Illa. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Has sobrevivido? Se te escolta, ¿ves? Estás estupendamente. Sí, ya he cogido fuerzas otra vez. He podido descansar estos días. Me imagino, Estefanía, que esa imagen que estábamos relatando y que de alguna manera, bueno, pues dan la imagen de estos premios de Resaca Fallera, me imagino que tú el día 19, pues eso, no sé si a las 3 de la mañana, a las 2 y media, a las 3 y cuarto, estarías ahí quitándote los ganchos y bueno, imagino que poniéndote un poco de pomada en donde te cayó esa chispa, ¿no? Cuéntanos un poco cómo fue esa llegada a casa, ¿no? Pues llegué a casa llorando a más no poder, porque es una noche muy triste, porque nosotras nos despedimos de los chofers que nos han estado acompañando durante todo el mes. Entonces llegamos a casa fatal y subí con todos los ninots que me había llevado, carteles, todo lo que tenía en el coche. Entonces fue llegar, sentarme en el sofá y empezar a sacar las cositas a mi alrededor y empezar a ver todo y a recordar. Y bueno, luego ya pues me duché, me quité el vestido, me quité el moño después de tantos días y a descansar enseguida. O sea, que te acostaste, pero bueno, yo también supongo que ahora llega el momento de revisar fotos que tengas en el móvil, o claro, hoy en día como todo es tan inmediato. Sí, el mismo día 20 y 21 quedamos las chicas de la corte y yo para hacer un poco una revisión de todo lo que habíamos vivido durante el mes, ver fotos, vídeos. Son dos días que te apetece estar con ellas, ¿no? Porque es un poco la única manera de seguir en Fallas, digamos. Entonces quedábamos y estuvimos recordando pues momentos de risa, de llanto, todo junto. Bonics records, que van a acompañarnos sí. Por siempre, Estefanía. Estoy pensando que estaba tratando de imaginarme esta escena, ¿no? Que entraves en casa, eso cargada en ninots, eso al póster, eso, entrante en la habitación conforme pots allí, la falda, el cancán, y te posas allí, bam. Imagina que la teva habitació, per tant, bueno, aquesta nit seria un caos, no? Entre, no sí, sé si el traje el deixaries allí i això, però continua sent aixina, tens en l'habitació, en fi, els ninots i això, no sé, quins ninots són? En què te quedares? Pues me quedé con, de la falla infantil, me quedé con una fallerita que había muy mona, que llevaba un vestidito verde, y con un ratoncito que había pequeñito también, que me regalaron los artistas, que vais y Sanabria. Y luego de la mayor, pues me quedé con un cartelito, que era el ninot que está en la exposición del ninot, uh-huh. Tenía una plaquita de madera que ponía Plaza del Ayuntamiento, artista Manolo García, me quedé eso, y un lorito que tenía así en el hombro. Cuentan algunos rumores se corrían por la ciudad que tenías en principio la intención de llevarte el león, pero que, bueno, hablado una vez con la familia, pues visteis que, en fin, en el salón no cabía. Y claro, también tenerlo en un rincón allí por casa, pues era una lástima con la obra de arte que era. Sí, porque era el plan, pero porque no. Porque Rita no se oponía. No, Rita no se oponía. La alcaldesa dijo, no, pues que se lo lleve. Bueno, no hay ningún problema. Oye, Estefanía, mira, yo recuerdo, y casi con los pelos de punta, una vez pudisteis volver a compadecer en el balcón del ayuntamiento a ver cómo continuaba quemándose el león en el balcón principal, porque creo que la cremada tuvisteis que ver en otro balcón, ¿verdad? Porque sí. Después de que, claro, casi nos quemamos todos allí, no pasaría nada que, por ejemplo, Chimo se quemara, ¿no? Porque no, ya pues haría yo el programa, pero claro, si se quema la fella, la mayor. El poco vale, pelo ya. Que me queda, casi se me quema allí. Pero cuando recuerdo perfectamente la imagen cuando volviste a entrar en el balcón, bueno, tu cara era una mezcla entre cansancio total y absoluto, y sobre todo un pesar, pues bueno, venido ya de que ya sabías que era el punto, no el punto y final, porque tú vas a ser siempre fallera mayor de Valencia, pero bueno, un punto y aparte que iba a determinar ya pues tu vida. Sí, a ver, yo salí cuando estábamos en el balcón y empezó a caer. Cuando empezó a llover fuego. Lluvia de estrellas, podríamos decir. Sí, cúpula de fuego. Yo me pensaba que no íbamos a poder ver la crema, pensaba que ya nos meteríamos dentro del ayuntamiento y ni siquiera podríamos ver al león arder. Entonces, me dio mucha pena y mucha rabia no poder verlo. Entonces, ahí empecé a llorar, pero por la rabia, más que nada de no poder ver la crema, porque para mí es uno de los actos más bonitos de nuestra fiesta. Pero ya cuando nos fuimos al otro balcón y pudimos verlo de una manera más íntima, pues ya me calmé y entonces fue cuando me entró la pena, ¿no? Saber que se acababa esta etapa, porque el año realmente no se acaba, porque todavía nos queda mucho por vivir, pero una etapa muy bonita que pone fin y eso, que me dio mucha pena. Fue una noche de lloros. Esa etapa tan bonita que hemos podido pues compartir contigo en Levante Televisión, en la 97.7. De todos los ratos que he compartido contigo, Estefanía, de verdad que ese ha sido el momento, en el único momento en que te he visto decir, esta chiqueta realmente está para ti. Porque aunque en otros momentos pues, te pudiera la emoción, te pudiera mejor la frustración también, o la rabia, decir, esto porque... Pero en ese momento la verdad es que tenías tu cara, con todavía, no lo olvidaré nunca, con una mancha de ceniza en tu nariz. Saliendo, cara, por la tele. Saliendo por la tele. Me tiene que cremante en cara al collar, eso que, porque te va a caure, ¿no? Van en bore les imágenes, te va a caure allí una pareceta, sí, y te va a hacer la cremaeta. Pero fue el momento que realmente te he visto más regular, ¿eh? Pero bueno. Sí, fue también, un momento duro. También es normal, verdad. Fue un momento difícil porque eres muy expansiva, no pierdes la sonrisa. Y en aquel momento era una sonrisa colocada de una manera y dirías, ay, pobre, qué amargura esta Terín perdiz. Y sobre todo que contestabas muy poco. Te voy a ver ya, pam. Tenías ganas de acabar y de decir, vas a llevarme los moños ya, ganas de arribar no, a casa, va, Joaquín. No, que... me pases más preguntas ya. No, que va. Era un momento que me apetecía únicamente estar con las chicas de la corte, porque ha sido un mes súper intenso y lo más bonito siempre lo hemos vivido juntas. Entonces, ese momento queríamos estar juntas y acabar todo juntas. Y tenía ganas de estar con ellas. Bueno, y si hablábamos, Estefanía, de los lloros o del pesar que queda después de esta vorágine de actos, ¿no? Y esta explosión de emociones, quienes lo han vivido también al 100%, y supongo que también estarían con esa imagen, esto va a ser en el sofá, serían tus padres. También. El don Joaquín... No, Agustín. Yo no sé por qué le dije, mira, eres tocayo de Chimo. Porque piensas en mí y piensas que en Agustín. Porque siempre estamos... Agustín, Chimorrín, claro, porque te llamo Chimorrín. Pues imagino también tus padres que lo han vivido con una intensidad brutal. Me imagino que también este frenazo les habrá venido regular. Mi madre y mi padre siempre han estado detrás mío y además es que es necesario porque yo soy fallera mayor, pero gracias a la ayuda de mis padres, porque si no, no podría. Mi madre siempre está para vestirme, para llevarme a peinarme, a maquillarme. Entonces, nosotras llevamos mucho detrás y siempre son nuestros padres nuestro principal apoyo. Entonces, el momento en el que se acaba, también se acaba para ellos y saben que es nuestra mayor ilusión y lo viven con nosotras al máximo. Tu mamá Charo, ¿verdad? Chelo. Ah, Chelo, vale. Estamos cerca. Es que no lo hemos documentado. Sí, no, hemos tenido ocasión de hablar con ella varias veces. Y es verdad que andaba por ahí gestándose un club de fans de tu madre. Sí. De Chelo, sí, no sé. Sí, sí, sí. O un grupo de Facebook para que la gente entrara allí a decirle. Che, el otro día Estefanía estaba en China, en Rockland, en familia y tal. Sí. Y bueno, pues parlant, y China en casa, pues, ya, meus pares que son molt falleros de toda la vida de Gandía, y tal, esta chiqueta, que ve que guafet de categoría, y qué mona, y tú que se está tallina a propia de ella, y qué estupenda, y queda eso, y siempre sonríe. Pero, claro, en mi casa todo el mundo día, pero pobreza, es tres actes més lluïdors, el primer, que es el caloret. Después la frena, pobreta, lo de la plucha, y en la crema, no pot veure en el balcó. Es que diu, y mamá estaba, sí, sí, no. Jo li ho diré a Estefania ara després quan parli amb ella. Però pese a això, és que te has sobrevingut als esdeveniments i has triomfat, Estefania. Muchas gracias. Realmente las cosas vienen como vienen y hay que sacar la parte positiva de cada cosa y intento quedarme con eso y por lo menos he podido vivir todos estos actos, aunque sea con unos u otros percances, pero al final los he vivido y para mí han sido espectaculares, muy intensos y muy bonitos. Y Estefania, ¿y a partir de ahora qué? Ahora, pues nada, volveré un poco a mi vida normal. Creo que cuando pase en Semana Santa volveré a estudiar, volveré a mi falla también, los ratitos que tenga libre, pero con la misma ilusión de siempre y hasta que acabe el reinado. Bueno, pues si te parece, Estefanía, cuando pase Semana Santa o si acaso cerca de las preselecciones, te volveremos a hacer, con tu permiso, una llamadita. Claro, y, que sí, la y, que queráis. Y nos cuentas si has empezado otra vez a estudiar. Vale. Que eso es lo más importante, que diría tu madre y tu padre. Sí. ¿De acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, chiqueta, pues un bes molt fort. Bueno, aquí le tenemos, obviamente, como periodista especializado en deportes también mucho, pero en fallas, a Moisés Domínguez. Tenemos sus opiniones, son una referencia para nosotros. Y cuando estuvo con nosotros le preguntamos, bueno, ¿y Estefanía? ¿Moisés qué? El que no se puede callar. Res, digo, mira, porque claro, uno emite sus juicios, y es verdad que las comparaciones son odiosas, Estefanía, y es verdad, muy odiosas. Pero uno tiene que comparar en función de qué. El viaje ha sido largo en función de, pues, yo qué sé, yo el viaje más largo que he hecho, pues en coche lo hice a Lisboa. Si hubiera hecho una a Moscú, diría, oh, pues Lisboa es un paseo. En función, entonces, Moisés decía, mira, tienen muchas cosas en común Estefanía y Carmen Sancho. Uh-huh. No digo que vayas a ratificar lo que vaya a decir, porque es un poco comprometido para ti, desde luego. También lo está siendo para mí, hasta incluso recordar lo que dijo Moisés. Porque tienen muchas cosas en común, estudian juntas, ¿vale? Entonces había como ciertos paralelismos. Y vino a decir Moisés, vale, pero mi Estefanía, Carmen fenomenal, pero mi Estefanía, y dijo otra cosa, es decir, vale, os desafío a que encontréis, me saquéis un mínimo pero, una pequeña cosa, un mínimo fallo, una brizna de que no ha estado a la altura. Y le dije, Moisés, no, te estoy todo la rabo, o sea, oídete, impecable, nada, ni un pero. Un beso para Carmen, por cierto, también. Pero, en fin... Que igual ya te quiere menos, fíjate lo que te digo. No, a mí, no, yo estoy trasladando la opinión... Yo soy muy fan de Carmen también. La opinión de Moisés, Carmen es estupendísima. Y sé que sois muy buenas amigas. Y compañeras casi de pupitre, ¿no? Sí, bueno, la carrera la hemos hecho toda junta, hemos ido a la misma clase y ahora vamos al mismo preparador. Perfecto. O sea que muy, muy amigas. Vale, chicona. Te la quiero mucho. Pues nada, nosotros también y aquí. Un beso también muy fuerte. También agradecerle las palabras. Claro. Que lo hace mucho mejor que los de las provincias. Apuestos, vamos a decirlo todo. Gracias, Mónica. Un beso muy fuerte. Un beso, adiós. Estefanía. Gracias, artista. Che. Aquí compromís la esposa. No, pues es que a mí me resultó curioso también esta comparación que hacía. En fin, sin mala intención. Sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro. Sin acritud. Sin acritud, efectivamente. Bueno, pues no solamente tenemos que hablar de resacas falleras, sino que, el colectivo de la pirotecnia está, que diría un amic meu, quan anàvem a piscar i no picaven, dia, está la obvia tèrbola, que era una expressió, lo de tèrbola, que m'agrada. Pues el ambient en el sector dels pirotècnics està una miqueta tèrbol. I volíem, l'altre dia tingueren una reunió en la delegació de govern para discutir algunes de les normatives vigents, i volíem parlar en Kiko Martínez, que és el gerent de la pirotecnia Europla. Per cert, quina mascleta i quin castell. Sí, un any més mos han regalat. En primer tiempo de saludo. I quan dic lo de regalar, ho dic en totes les lletres, mos han regalat. Ja parlarem ara també en Kiko d'això. Però volíem parlar en Kiko. Què tal, Kiko? Molt bona vesprà. Sí, hola, bona vesprada. Què tal? Com esteu? Bueno, pues vosaltres bé. Com esteu vosaltres? Bé, pues un poquet d'èrbols, com has dit tu. Sí, bueno, tingueu una... En compte de pólvora, pot ser que en la pirotècnia faci olor més a chamusquina, Kiko, o què? Sí, pues la veritat que sí. Bueno, esperem, encara no s'ha donat tot per perdut, perquè estem en procés d'al·legacions, i veurem si ha sortit efecte o almenys la dinàmica en la que se va transmitir al sector per part de la delegació de govern, d'anar de la mà i defendre en el Ministeri en Madrid el borrador d'aquest reglament i rectificar-lo en els punts que nosaltres considerem que afecten negativament a la tradició de la pirotècnia i al sector en si. Però per uno que no és expert ni de lluny de la pirotècnia, per tots aquests oients que ens estan escoltant ara, recordem, més de 25.000 persones estan ara pegades a la ràdio escoltant-te, Kiko, com podries explicar fàcilment per a que ho entengam quina és la vostra demanda? Bueno, anem a passar simplement a intentar fer-ho molt, molt simple. Mm. Hi havia un reglament que està aprovat de l'any 2010 aquest reglament estarà, s'han modificat en alguns aspectes, uns simplement perquè pertanyen a tres àmbits de construccions, etcètera, les fàbriques, el que afecta als espectacles públics, que és el que l'oient més li pertoca, no? Perquè és el que gaudeix dels espectacles, les mascletades, els castells, etcètera, pues, bueno, en el fil que ha aparegut en els mitjos últimament, de que els pirotècnics volien que la gent estigui més a prou, bueno, realment no és així, simplement és que fins a la data les distàncies de seguretat se medien en quant a públic i edificacions respecte a l'artifici, a l'artifici que estava situat, de major calibre, i la modificació que apareix ara és que no serà aixina, sinó que és des del perímetre de seguretat. És dir, per a que fer una d'una forma molt gràfica. Imagineu-vos la mascleta típica que tots coneixeu, la de la plaça de l'Ajuntament. La distància, en aquest cas, se media des de l'artifici, que n'hi havia de major calibre, en este cas calibre 50, però ara no se mediria des d'aquest artifici en concret, sinó que se mediria des del perímetre de la valla, diguem. Aquesta valla que tots veu que són des de 2 metres. Però tant les valles xicotetes, les baixetes, les taronxes estarien més separades de lo que han estat fins ara. Efectivament. Claro, això, pues, bueno, a la plaça de l'Ajuntament, no sé el que passaria a la distància, però el cas és que això, realment, com vosaltres deu sabeu, el sector no menja de la plaça de l'Ajuntament, sinó que menja de totes les poblacions, dels xicotets de disparades, de les xicotets castells, i dels castells també grans. El que passa que n'hi ha, cada volta n'hi ha més. Però un esperatres, Quico, diguem, quina seria la distància a la que la tanca de seguretat, és a dir, el públic, la primera línia de públic, per entendre-nos, hauria de separar-se de la mascleta? Depenent del calibre. Depenent del calibre. En la plaça de l'Ajuntament, per exemple, on s'hauria de posar més lluny la tanca? Pues possiblement, no sé dir exactament, però pues possiblement el que faria és que retranquejaria encara moltíssim més. O sea, que possiblement baix del balcó de l'Ajuntament no podria haver públic. Pues a lo mejor, tendrían que dar a medir-ho. Però el cas és que, claro, si ja estava... Si el problema és que si ja hi havia un reglament, i a més un reglament de l'any 2010, i que ja estaven regulades aquestes distàncies a partir de l'artifici, perquè se té que canviar ara en aquest apartat que ja tots els tècnics s'havien acostumbrat a treballar a Xina, en aquest cas, qui són els inspectors del Servei Personal, que és la Guàrdia Civil, les Entreses d'Armes, ja ho tenien tot clar, i ara, d'allí 2010, estem en el 2015, se torna a canviar a pitjor. I per la part que ens pertoca també, Quico, deixant també que tenc una llança també, no per el nostre sector, en el cas de les retransmissions de televisió i en el cas de Levante Televisió, en la plaça de l'Ajuntament, les mascletades que m'ho ferit en directe durant tot el cicle Faller, però també això també en general, en fi, companys de ràdio, de premsa, tot el món d'alguna manera podria afectar, perquè també si hem d'estar tots en un perímetre de seguretat més llunyà, pues això podria afectar-vos a tots. Bueno, i alguna altra cosa més també, perquè hi ha alguna restricció en quant al tema de artificis que estiguen fabricats o no en la Comunitat Europea, sí, perdona. Bueno, és a dir, en quant a la importació d'articles que venen de Xina i d'Orient i això? No, anem a veure. En aquest cas tenia hagut una xicoteta confusió perquè és un tema un poc tècnic. Simplement que en el tema de les manifestacions festives, és a dir, les pastitxaes, les cordaes, les despertaes, les falleros, etc., que hi havia moltíssima confusió fins a la fecha, perquè hi havia una instrucció tècnica del reglament en el qual dia que aquestes manifestacions no ho dia aixina, però simplement després hi havia un decret de la conselleria que intentant posar ordre va posar més desordre que altra cosa. I al final hi havia tècnics d'ajuntaments que entenien que una desperta d'una falla o una passeja, etc., se tenia que fer en artificis sense marca C, és a dir, sense... Els controls que té la... controls que pertona. Claro, això era el món al revés. Com era el món al revés, pues no ha pogut ser d'una altra forma, i per lo menos en esta redacció del reglament apareix ja el redactat de la forma que pertoca. Però, i és que tot primar, la seguretat. Clar, la pirotècnia fabricada així en casa, caram, la pirotècnia valenciana. Sí, sobretot controlada i segura. El que m'imagino jo que a l'administració li interessa és tindre en el carrer artificis segurs i que s'han passat per testejos i per laboratoris. Això és el que ara en esta redacció sí que ja figura clarament, que era la reivindicació del sector, de que el que volíem era artificis emmarcats en els carrers i no conforme estava redactat. Més segurs i més fiables. Que estava clar per a nosaltres, però al final donava lloc a interpretacions. Quan un reglament dona lloc a interpretacions és quan ve la problemàtica. Jo interprete què i jo interprete el contrari. Pues ara, pues bueno, per lo menos ja això s'ha enfilat. No està al 100% com ens agradaria, però, bueno, però està més o menys més clar que abans. I en este cas, un passet avant ja és positiu. Bueno, no voldria despedir-te, Quico, molt breument. Ximo ho ha descrit perfectament. El sector de la pirotècnia pues, està una miqueta xamuscat en lo que està, bueno, sobretot en els imports econòmics que estan recibint per disparar en la plaça de l'Ajuntament o fer el castell al passeig de l'Albereda. Han perdut ja a grans pirotècnics que han deixat de disparar en la plaça de l'Ajuntament. Cadascun per els seus motius, però bueno, si es escolta per rere del micro, pues molts aleguen als poquets diners que s'aporta, que si no estic equivocat són uns 4.000 euros IVA inclòs. Jo no sé, és una mascleta, efectivament val molts més diners, no? I és de veres que és un escaparate, però en fi. Claro, así el problema, fixeu-vos que s'ha passat, bueno, s'ha passat i la dona ja per passada, bueno, està passada, però bueno, la dona ja comença a repuntar, diguem-ne, a mitjà de la crisi. El sector de la pirotècnia ha passat aquesta crisi i no ha xistat, que s'han estat fent les falles, han estat, i no en compte que una mascleta de la plaça de l'Ajuntament de València, un preu comercial, estaríem parlant perfectament d'entre 20.000 a 25.000 euros. Uh-huh. I la informació que ha sonat és la que és. Uh-huh. Són de 4.000 euros i inclús el que es paguen. Claro, és un esforç molt gran per al sector de la pirotècnia, sobretot per a les empreses xicotigües que tenen que realment posar de la seva bolxaca, saps? Mm. Pues bueno, les empreses d'avant, pues més o menys n'hi ha hagut agarres d'escaparat, etc. Però, claro, arriba un moment que ja tens, és un suma i sigue, el sector està molt tocat i no estem per a despeses d'esta classe. Quan tindria que ser, Quico, en la nostra modesta opinió, tot al contrari. Si se dona suport, per exemple, a un sector estratègic com és l'automòbil, o al sector portuari, o al sector del transport, escolta, és que la pirotècnia no necessita aquestes ajudes, pues, tindria que ser més al revés, però per lo menos que cobrireu costos. També hem de dir una cosa per davant, que a la plaça de l'Ajuntament dispara qui vol. L'Ajuntament no obliga absolutament a ningú. Quico, això donaria... Això dona pa molt més, o sigui que t'emplacem a un altre programa, mos agradaria parlar en profunditat de la problemàtica esta i que mos contes fins on pugues. Com es troba el sector, tu que estàs en contacte amb tots els teus companys a diari. Moltíssimes gràcies, Quico. Molt bé, un abraç molt fort. Serem d'Europlà, Quico Martínez. Un abraçot. Gràcies. Caram. Diu que 20 o 25.000 euros es costa a les empreses disparar en la plaça d'Ajuntament i que es part del consistori se paguen 4.000? 4.000 i ben clos. Ojo, una disparar en la plaça d'Ajuntament. No vull ni pensar, i ja li preguntaré quan torne, lo que val un castell, que és infinitament més car. Gràcies, Leonardo. Un abraç fort, Ximorrín. Anem amb la música a altra banda, ho deixem estar per avui, tanquem el xiringuito, però demà, perquè ja sabeu que de dilluns a divendres tenim la cita així en la teua, en la 97.7, de 12:30 a 2 de la vesprada. Ara arriba la informació, servicis informatius de la 97.7, quan siguen les 2 de la vesprada. Besos de part d'Arantxa Ferrer i d'este seguro servidor suyo que lo es. Demà tornem a les 12:30, sigau feliços, per l'amor de Déu. Au, adeu! La 97.7.